Bismillahirrahmanirrahim. Tera laino ala Qurani Majid safa number 53 50 aur 3 53 safa number 53 niche se dusri line para number 2 ruku number 16 سورت الواقعہ آغاز آیت نمبر 243 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف جو خواجو نکلے دیارہم اپنے گھروں سے وہم الوفن اس حال میں کہ وہ ہزاروں تھے حضر الموت موت کے ڈر سے کیوں نکلے موت کے ڈر کی وجہ سے فقال اس کہا لہم ان سے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتو تم مر جاؤ تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ طاعون کی بیماری پھیلی تو یہ وہاں سے نکلے اور پہاڑیوں کے درمیان آ کے مقیم ہوئے تو ان کی تعداد تقریباً 10,000 تھی تو وہاں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی حکم دیا ان کی موت کا اور یہ سب کے سب مر گئے حضرت حزقیل علیٰ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تشریف لائے انہوں نے اس حال میں دیکھا تو سمجھ جائے کہ یہ جو موت ہے یہ وقت کی موت نہیں یہ سزا کی موت ہے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کو زندگی عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ الفاظ استعمال کریں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ہڈیوں سے خطاب فرمائیں اور یہ ہڈیاں جو ہیں وہ آپس میں مل کے وجود بن جائیں پھر آپ روحوں سے خطاب فرمائیں اور یہ روحیں داخل ہو جائیں ان اجسام کے اندر ثم احیاہم پھر اس نے زندہ کیا ان کو کہ زندہ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا لیکن ذریعہ بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان اللہ یقین اللہ تعالی لذو فضل فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر کہ اللہ کا فضل یہ کہ اللہ نے ان کو مہلت دی زندہ کرنے کے بعد کہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے نبی علیہ السلام کی امت پر کہ یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ اپنی عقائد کو درست کر لیں فرمایا ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے کہ اللہ کی ان تنبیہات سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو خبریں عطا فرمائی ہیں تو اس کی قدر دانی نہیں کرتی، نہ نبی علیہ السلام کی قدر، نہ اللہ کے قرآن کی قدر۔ یہاں جو ایک مسئلہ اور قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس واقعے کو بیان فرمایا اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ زندگی اور موت کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو، پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ تھی، اس واقعے کے اندر ایک حکمت یہ ہے کہ یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ تقدیر غالب ہے تدبیر پر۔ یہ ایک بنیادی بات، تقدیر غالب ہے تدبیر پر، تدبیر کی جائے گی شریعت کے حکم کے مطابق، لیکن تقدیر غالب ہے، تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو ایمان مفصل میں سات باتوں پر ایمان ہے: آمنت باللہ، اللہ پر ایمان کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان، وہ ملائکتہ ہی اس کے فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں کہ اللہ نے ان کو مخلوق نور سے پیدا فرمایا، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ان کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ کو معلوم۔ تیسری بات جس پر ایمان ہے وہ کتب ہی اس کی کتابوں پر ایمان کہ اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، کتنی کتابیں نازل فرمائیں، جتنی بھی نازل فرمائیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان میں کوئی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، قرآن مجید اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور اس میں تغیر و تبدل کسی کے بس کی بات نہیں۔ ورسول ہی، اس کے بعد جو ایمان ہے اس کے رسولوں پر ایمان ہے کہ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کے علاوہ یا اپنی قوم کے ساتھ دوسری قوم بطور امت کی عطا فرمائی ہو، نئی شریعت دی ہو یا نئی کتاب دی ہو۔ تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں رسالت کی تینوں باتیں موجود ہیں کہ اپنی قوم قریش کے علاوہ تمام بڑی نو انسان کو آپ کی امت میں شامل کیا گیا، نبی علیہ السلام کو شریعت بھی نئی عطا کی گئی، اور نبی علیہ السلام کو جو شریعت نئی عطا کی گئی اس میں دو باتیں موجود، احکامات کے لحاظ سے بھی مکمل شریعت اور اس کے ساتھ نئے حالات جو پیش آئیں تو اس کے اجتہاد کے لحاظ سے بھی اللہ نے شریعت عطا فرمائی۔ تو یہ شریعت تو صورتوں پر مشتمل ہے، احکامات واضح احکامات اور اشاراتی احکامات، جبکہ پہلی شریعتیں واضح احکامات پر مشتمل تھیں، حالات کی تبدیلی کے تحت نہیں وہی آتی تھی اور نیا حکم آتا تھا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں اجتہادی صورت بھی منتقل فرما دی۔ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب نہیں دی گئی، پہلی کتابیں منسوخ ہیں عمل کے لحاظ سے اور اصل کے لحاظ سے بھی محرف ہیں، تو قرآن مجید جو ہے یہ محفوظ۔ تو نبی علیہ السلام آخری نبی بھی اور آخری رسول بھی، جب آخری نبی ہیں تو آخری رسول ہونا خود بخود واضح ہو گیا، کیونکہ رسول وہی ہوتا ہے جو نبی انسانوں میں۔ یہ بات پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول فرشتوں میں بھی ہیں، رسول جنات میں بھی ہیں، لیکن انسانوں میں رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس پر تین باتوں میں سے کوئی ایک چیز عطا کی گئی ہو اور حضرت کو تینوں نعمتیں عطا کی گئی۔ بل یوم الآخر، اور اس بات پر ایمان کہ یہ کائنات کا نظام ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد والقدر خیره و شره من اللہ تعالی، یہ ہے تقدیر پر ایمان کہ تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے۔ تقدیر دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک ہے اللہ کا حکم، ایک ہے اللہ کا علم۔ یہ اللہ کا حکم زندگی اور موت، یہ اللہ کا حکم۔ اس زندگی کے اندر کیا کیا کارنامے یہ انسان انجام دے گا، یہ اللہ کا علم ہے۔ تو یہاں جو بنیادی بات ہے اس کو ذہن نشین فرمانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہمیں ایسا بنا دیا کہ ہم گناہ کریں، ہم بے نمازی ہوں، ہم شرک کریں، تو ہم کیا کر سکتے؟ نہیں میرے محترم، کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک ہے حکم، ایک ہے اللہ کا علم۔ تقدیر دو باتوں پر مشتمل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے زندگی اور موت، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس زندگی کے اندر میں نے کیا کرنا ہے اس پہ اللہ نے جبر نہیں فرمایا، اس میں اللہ نے اختیار دیا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ تقدیر علمی ہے اور وہ تقدیر حکمی ہے، تو اس کو فرق کو ذہن میں رکھیں گے تو اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ والباسی بعد الموت، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس کا حساب کتاب ہوگا، جزا اور سزا دی جائے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ایمان میں ہیں، تو ان ایمان کی بنیادی باتوں میں تقدیر بھی ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ تقدیر غالب ہے تدبیر پر۔ اگر وقت آ جائے تو آپ جتنا بھی علاج کرا لیں تو زندگی نہیں رہے گی، کہ وقت پہ مرنا ہے، وقت بھی موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی ہو، تو تقدیر غالب ہے تدبیر پر۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اس کے اندر ایک بات تو یہ کہ وہ بھاگ کر وہاں سے گئے لیکن اللہ نے موت سے ہم کنار کر دیا۔ دوسری بات کہ یہاں اس لیے بھی روک دیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ جس جگہ بیماری ہو تاؤں پھیل جائے، نہ باہر والے اندر داخل ہوں، نہ اندر والے باہر نکلیں۔ اب اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر باہر والا اندر آیا اور اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اس نے مر جانا ہے، مر جائے گا تو تاثر کیا ہوگا کہ دیکھیں جی وہاں گیا تو مرا، اگر نہ جاتا تو نہ مرتا۔ میں کہ نہیں، موت کا وقت مقرر، تو عقیدے میں خرابی پیدا ہوگی، اس لیے روک دیا گیا۔ اگر ایک آدمی ہے اور اس کا وقت نہیں آیا اور وہ وہاں سے نکل کر باہر گیا تو تاثر پیدا ہو گیا جی یہاں سے نکلنے کی وجہ سے بچا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا وقت نہیں آیا تھا، یہ اس لیے بچا ہے۔ تو پہلی بات ہے عقیدے کی اصلاح۔ دوسری حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر بیماری والی جگہ سے لوگ باہر کو نکلیں گے، جب باہر کو نکلیں گے تو وہ لوگ جن کے پاس وسائل ہیں، دولت مند ہیں، وہ تو نکل جائیں گے، اور جو غربا کا طبقہ ہے وہ وہاں سے نہیں نکل سکے، وہ وہیں رہے گا۔ جب وہیں رہے گا تو ان غربا کی ہمدردی کون کرے گا، ان کی تدبیر کون کرے گا، ان کی معاملت کون کرے گا، تو معاشرے کے اندر بے حسی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس سے لوگ کہا کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی تکلیف میں معاملت اس کے ساتھ کرنی چاہیے اور تکلیف سے نجات کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ جو لوگ مر جائیں گے ان کی تجہیز و تدفین، اور تدفین کا عمل کیسے ہوگا، یہاں وسائل نہیں ہیں، وسائل والے تو یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو لہذا ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب یہاں سے نکلیں گے تو یہ بیماری کے جراثیم ہر جگہ پھیلیں گے اور دوسری جگہ بھی یہ بیماری منتقل ہو جائے گی۔ تو جراثیم کا ہونا تو یہ یقینی چیز ہے، تو لہذا اس لحاظ سے بھی روکا گیا ہے کہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، نہ وہاں داخل ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جب امیر المومنین تھے تو حضرت ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ یہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امیر لشکر سے جہاد ہو رہا تھا، تو جب وہاں قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس شام کے علاقے کے اندر طاعون کی وبا پھیلی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں رک گئے، اندر داخل نہیں ہوئے، رک گئے، تو مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ ملک شام کے اندر ये बीमारी था उनकी फैली थी और इसको अमवास की बीमारी के नाम से तारीख में जिक्र किया गया है। अमवास एक कस्बे का नाम था, तो यहाँ से ये बैतुल मक़दस के करीब एक कस्बा है, तो यहाँ से बीमारी शुरू हुई थी, इसलिए इसको ताउन अमवास कहते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ले जा रहे थे तो रुक गए, बाहर मशवरा किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जो अशरम मशरम हैं वो भी साथ थे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस रिवायत की कि बेसा ने फरमाया कि जहाँ बीमारी हो वहाँ से निकलना नहीं चाहिए और वहाँ से दाखिल नहीं होना चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला फरमाया हदीस सुनकर कि यहाँ से वापस जाना चाहिए। जब वापस जाने लगे तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ, तो उन्होंने एक जुमला कहा जिसका मफहूम यह है कि अमीरुल मोमिनीन तकदीर से भागना चाहते हैं, अगर मौत का वक्त मुकर्रर है तो मौत यहाँ आ जाती। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तकदीर से भाग रहे हैं, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक जब यह पैगाम पहुँचा, हज़रत ने जवाब फरमाया कि तकदीर से तकदीर की तरफ भाग रहा हूँ, कि तकदीर से तकदीर की तरफ भाग। क्या मानी? कि ये तकदीर है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन मैं क्यों भाग रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया है ये अल्लाह ही का हुक्म है, तो ये तकदीर हुक्मी है कि जहाँ बीमारी हो तो वहाँ बीमारी में तुम दाखिल ना हो तो वहाँ से जाओ, तो मैं तकदीर से तकदीर की तरफ भाग रहा हूँ, तकदीर इल्मी से तकदीर हुक्मी की तरफ जा रहा हूँ, तो तकदीर से तकदीर की तरफ मैं भाग रहा हूँ, तो जो हुक्म दिया गया है उस पर अमल करना ये भी लाजिम है और तकदीर पर ईमान है। तो ये एक ज़ाबिता है जो बयान फरमाएगी। अब ये ज़ाबिता बयान फरमा के ये बात ज़हन नशीन फरमा दी गई कि देखिए कि मौत का वक्त मुकर्रर, अगर आप जिहाद से गुरेज करेंगे इसलिए कि अगर मैं जिहाद में शरीक हुआ तो मैं मर जाऊँगा, तो हमें कि ऐसे नहीं है, अगर मौत आई है तो फिर तो जिहाद में आपको शहादत मिल जाएगी, अगर मौत नहीं आई तो फिर शहादत नहीं मिलेगी, लेकिन इरादा जब शहादत का होगा तो शहादत के इरादे पे शहादत का अजर अल्लाह अता फरमाएंगे, अगर से मौत नहीं आई लेकिन शहादत का अजर अता फरमाएंगे इस नियत से आप शरीक हो। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद जो हुक्म दिया है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह का हुक्म है, और इस जिहाद फी सबीलिल्लाह के हुक्म में जो एक बात कि मौत अगर आई है तो आएगी, नहीं आई तो नहीं आई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या मशहूर वाक़या है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु सालार आज़म रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, उनकी वफ़ात मैदान में नहीं हुई, उनकी वफ़ात घर में हुई, और जब उनकी वफ़ात का वक्त हुआ तो बड़ी हसरत से कहा कि मैंने तमाम ग़ज़वात में भी और जिसके हजरत के बाद जिहादों में भी शिरकत की है, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पे कोई ना कोई जख्म ना हो, लेकिन अजीब बात है कि मैं ऊँट की तरह से घर में बिस्तर पे मर रहा हूँ, मैदानी जिहाद में मेरी मौत नहीं आई। अब यहाँ उन्होंने ये बात तो हसरत के साथ बयान फरमाई, लेकिन हजरत ने यह बात फरमाई कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मैदान में मौत कैसे आ सकती थी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खिताब अता फरमाया सैफुल्लाह का कि यह अल्लाह की तलवार है, तो कौन है जो अल्लाह की तलवार को तोड़ सके, तो इसलिए फरमाया कि उनकी वफ़ात मैदान में नहीं हुई। तो ये हर काम में हिकमतें हैं, तो ये मिसालें मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम के अंदर पैदा फरमा दी ताकि पूरी उम्मत के लिए रहनुमाई हो जाए। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद जिहाद का हुक्म दिया, किताल फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया, और उसके बाद इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया, फरमाया कि वक़ातिलू और तुम किताल करो फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वालमू और जान लो अन्नल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला समीउन निहायत सुनने वाला है, आलिमुन निहायत जानने वाला है, कि अल्लाह तबारक व तआला शिरकत से जिहाद की शिरकत से भागने वालों की बातें भी सुन रहा है और जिहाद में शरीक होने वालों की बातें भी सुन रहा है, जिहाद की तरगीब देने वालों की बातें भी सुन रहा है, علیم النہایت جاننے والا ہے, دلوں کی بات بھی جانتا ہے کہ کون ہے جو جہاد سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور کون ہے جو جہاد کی رغبت رکھتا ہے اور جہاد کی ترغیب دے رہا ہے. تو اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. تو یہاں اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ارشاد فرمایا اور اس پہ سمیع و علیم فرما کر اللہ نے عدل کی طرف بھی اشارہ فرما دیا. اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی, اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شہید ہونے والوں کا مقام بیان فرمایا. اس سے پہلے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں. فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے, جو شہید ہوئے ہیں, فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو. کیا ان کو مردہ نہ کہنا اس وجہ سے ہے کہ ان کا ادب احترام کیا جائے؟ وہ بھی اپنی جگہ پر, لیکن فرمایا بل احیا, بلکہ وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون, لیکن تم شعور نہیں رکھتے, ان کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن وہ زندہ ہیں. اب جب زندہ ہیں, فرمایا کہ جس وقت شہادت ہوتی ہے, شہادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کی روح کو ایک پرندے میں منتقل فرماتے ہیں اور یہ پرندہ جنت کی فضاؤں میں اڑتا ہے. تو فرمایا کہ اب یہ جنت کی جو فضاؤں میں اڑتا ہے, تو فرمایا کہ یہ جو پرندہ ہے, کیا اس کے لیے جسم کی حیثیت رکھتا ہے؟ نہیں, جسم کی نہیں, اس کے لیے سواری کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے کہ یہ روح انسانی روح ہے, پرندے کے اندر جو منتقل ہوئی ہے, بطور سوار کے منتقل ہوئی. اور جب روح لطف اندوز ہوتی ہے تو اس کے لطف کے اثرات جسم میں بھی منتقل ہوتے. تو یہاں منع فرما دیا. اسی طرح آگے سورہ آل عمران کے اندر یہ بات آ رہی ہے. یہاں تو فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو, وہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو تو مردہ گمان بھی مت کرو, کہ وہاں گمان کرنے سے بھی منع فرما دیا. فرمایا کہ وہ زندہ ہیں, اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں اور وہ خوش ہیں اس بات پر کہ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں, اور خوش ہیں اس بات پر کہ ہمارے پیچھے اور لوگ بھی ہیں جو اس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں. یہ بات, یہ واقعہ اس سے پہلے گزارش کیا کہ ملتان ہی میں ایک نوجوان جو دوسرے علاقے میں کسی دینی مدرسے کا طالب علم تھا, تو اس علاقے کے اندر میرا جانا ہوا. مدرسے میں بیان تھا, بیان سے فارغ ہوا تو اس طالب علم نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں جہاد میں جانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یہ تعلیم کا یہ سال ابھی تعلیمی سال ہے, تو لہذا جس وقت یہ سال مکمل ہو جائے امتحان دے لینا, اس کے بعد پھر چلے جائیں, تو ابھی یہ تعلیم کو درمیان میں چھوڑ کر نہ جاؤ. تو اس نے مجھ سے بحث نہیں کی, خاموش ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کی والدہ ماجدہ کا پیغام آیا. اس سے پہلے ایک دن ایسے میں فجر کے درس میں ایسے بیٹھا تھا, ایسے جہاں حضرت پروفیسر تشریف فرما ہے, اس جگہ ایک نوجوان بیٹھا ہو, تو میں نے دیکھا یہ وہی نوجوان ہے یہ مجھے اس علاقے میں مدرسے میں ملا تھا. جب درس سے فارغ ہوا تو یہاں سے میں اٹھ کے چلا تو میرے ساتھ, تو اس نے کہا کہ میں ایک معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ امتحان ہو جائے پھر جانا, لیکن مجھ سے یہ انتظار برداشت نہیں ہوئی, میں چلا گیا. فلاں جو کاروائی ہوئی تھی افغانستان کے اندر, اس میں میں شریک تھا, اور اس میں میرے ساتھ ایک فلاں ساتھی بھی تھا, اس کی شہادت ہو گئی. میں رات کو پہرا دے رہا تھا, پہرے سے فارغ ہوا تو وقفہ دیا گیا سونے کا, تو میں جائے سویا ہوں تو نیند میں وہ ساتھی آیا. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کہ کیا گزری تیرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا کہ پھر کیا کرنے آئے ہو, تو یہاں کیوں آئے ہو؟ جب اس نعمتوں میں ہو تو نعمتیں چھوڑ کے, اگر نعمتوں میں تھا تو میں اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں تمہیں بتانے کے لیے کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہی راستہ کامیابی کا راستہ. اس وقت میری آنکھ کھل گئی. یہ واقعہ اس نے بیان کیا. اس کے بعد پھر چند دنوں کے بعد پھر وہ چلا گیا. جب چلا گیا تو اس کی والدہ ماجدہ نے رابطہ کیا, کہ کسی طریقے سے رابطہ ہو جائے تو اس سے کہیں کہ میں اسے روکوں گی نہیں, میں بیمار ہوں, وہ آ کے مجھ سے ملاقات کر جائے اور میں اس کو اجازت دے دوں گی. اب رابطہ میرا بھی نہیں تھا, ظاہر ہے ان لوگوں سے رابطہ جس کا ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے مختلف لوگوں سے کہا کہ بھائی اگر اس سے کوئی رابطہ ہو جائے تو اسے کہنا اپنی والدہ سے ملاقات تو کر جائے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کا پیغام آ گیا. اس نے کہا کہ میں والدہ سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکتا, میں اس لیے کہ یہ جہاد میں جو عارضی طور پر مساجد خیمے بنائے جاتے ہیں نماز کے لیے, کہیں گے کہ اس مسجد میں میں بیٹھا تھا فجر کی نماز کے بعد, کچھ اور ساتھی بھی بیٹھے تھے, اس اثنا میں مجھے اونگ آ گئی. اونگ آ گئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے محراب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور باقی ساتھیوں نے بھی زیارت کی. اس کے بعد ایک فرشتہ آیا, وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر گیا اوپر آسمانوں پر, مختلف مناظر اس نے دکھائے, پھر اس کے بعد اس نے ہمیں واپس اتارا تو آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو یہ اندازہ ہو گیا کہ شہادت کا وقت آ گیا ہے. تو میری والدہ ماجدہ سے میری طرف سے معافی بھی مانگ لیں اور اسے کہیں کہ انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی. تین چار دن گزرے تھے کہ خبر آ گئی کہ اللہ نے اس کو شہادت کے لیے قبول فرما لیا. اب یہاں یہ بات کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد کے اندر, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ کہ ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم اپنے ساتھیوں کو یہ نعمتیں بتلائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں واپس بھیجنا یہ ہمارے ضابطے کے خلاف ہے, تمہاری بات ہم قرآن کی آیت بنا کر ان تک پہنچا دیں گے. تو اللہ نے قیامت تک کے ایمان والوں کو یہ پیغام پہنچا دیا, ان کا پیغام. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کا حکم ارشاد فرمایا اور یہ بات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ حضرت دسترخوان پر موجود تھے, حضرات صاحب کرام کے ساتھ بیٹھے تھے, تو حضرت نے فرمایا کہ جیسے تم اس وقت کھانا اٹھا رہے ہو, ایک وقت آئے گا کہ اہل باطل اہل ایمان کو یوں چن لیں گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا کہ حضرت کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا کہ اہل ایمان کی تعداد کم نہیں ہوگی, تعداد تو اتنی ہوگی اس سے پہلے کبھی نہیں رہی ہوگی, لیکن یہ کمزوری پیدا ہوگی جہاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. جب یہ اہل ایمان جہاد کو چھوڑ دیں گے تو اہل باطل انہیں اس طریقے سے اچھک لیں گے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا, پھر آگے یہ جہاد کا ذکر چل رہا ہے. تو اس ذکر کے بعد پھر اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. میں کہ من الذی, کون ہے ایسا جو یقرض اللہ, قرض دیتا ہے اللہ کو, قرضا حسنا, قرض حسن, فیضاعفہ, پس وہ بڑھاتا چلا جائے اس کو, لہو اس کے لیے, اضعافاً کثیرتاً, بہت گنوں کی شکل میں, واللہ یقبض, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سکیرتا ہے, ویبسط, اور پھیلاتا ہے, وإلیہ ترجعون, اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. اس کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسن کہا, اور یہاں ایک لفظی صورتحال ہے اس کو ذہن نشین فرما لیجیے. یہ قرآن مجید میں چند مقامات ہیں, یہ آپ دیکھیں, واللہ یقبض ویبسط, اس میں سواد ہے اور سواد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں یہ چار مقام ہیں جہاں سواد پہ سین لکھا ہوا ہوگا. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہی پارہ نمبر دو میں ہے, رکوع نمبر 16 میں, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 ہے. یہاں ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں لکھا ہوا سواد ہے, اوپر سین ہے, سواد نہیں پڑھیں گے اس کو, سین پڑھیں گے اس کو, یا سوتو پڑھیں گے, سین پڑھیں گے, سوتو سو تو اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے, اس کو باریک ادا کریں گے. تو آپ موٹا ہوگا لیکن یہ سین جو ہے یہ باریک ہوگا, اس کو آپ سین پڑھیں گے. دوسری جگہ ہے پارہ نمبر 8 کے اندر, پارہ نمبر 8 میں رکوع نمبر 16 ہے, सफा नंबर 221, 13 लाइनों वाला कुरानी मजीद सफा नंबर 221 जी। यह पारा नंबर 8 है, रुकू नंबर 16 है, सूरतुल आराफ है और इसकी आयत नंबर 69 है, 60 और 9 69। ये आप देखेंगे सफा नंबर 221 पर पांचवी लाइन है ऊपर से, वज़ादकुम फिल खल्क़ बस्ता। यहाँ भी आप देखें स्वाद है और स्वाद के ऊपर सीन बना हुआ है, यहाँ भी आप सीन पढ़ेंगे स्वाद नहीं पढ़ेंगे, दूसरे पारे में भी सीन पढ़ेंगे स्वाद नहीं पढ़ेंगे, इस मकाम पर भी बस पा तो यहाँ सीन पढ़ेंगे स्वाद नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा मकाम पारे नंबर 27 थी, पारा नंबर 27 है और रुकू नंबर 4 है, सफा नंबर 731। यह सूरत तूर है और इसकी आयत नंबर 37 है। सफ़ा नंबर 731 है, ये रुकू नंबर 4 है सूरत पारे नंबर 27 का और सूरत तूर की ये आयत नंबर 37 है। तो ये सफ़ा नंबर 731 से नीचे से चौथी लाइन, सफ़ा नंबर 731 पे नीचे से चौथी लाइन है, अम इंदहुम खज़ाइन रब्बी का अम हुमुल मुस्तयक़ून। यहाँ भी आप देखें स्वाद है, इस पे सीन बना है, यहाँ दोनों सूरतें जायज हैं, सीन से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ स्वाद से भी पढ़ सकते हैं। पहली दो सूरतों में सीन से पढ़ सकते हैं, स्वाद से नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे दोनों सूरतें जायज हैं, सीन से भी पढ़ सकते हैं, स्वाद से भी पढ़ सकते हैं। और चौथी इसकी सूरत है पारा नंबर 30 सूरतुल गाशिया जी। ये सफ़ा है सफ़ा नंबर 833, 13 लाइनों वाला कुरान में जी सफ़ा नंबर 833, पारा नंबर ये 30 है, पारा नंबर 30 का रुकू नंबर 13 है, सूरतुल गाशिया है और सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 22 है। तो सफ़ा 833 है, सफ़ा 833 पे छठी लाइन है, लस्ता अलैहिम बिमुसय्यिर, यहाँ सिर्फ स्वाद पढ़ेंगे, इसमें सीन नहीं पढ़ सकते। तो ये चार मकामात पर है, पहले दो मकाम पे सीन पढ़ेंगे स्वाद नहीं पढ़ेंगे, तीसरे मकाम पे सीन और स्वाद दोनों पढ़ सकते हैं और इस मकाम पर स्वाद पढ़ेंगे सीन नहीं पढ़ेंगे, सीन लिखा हुआ है लेकिन सीन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे स्वाद पढ़ेंगे। तो ये स्वाद पढ़ना जो है ये साबित है, यहाँ सीन नहीं पढ़ेंगे। तो ये चार मकाम हैं और बाकी जो उसके अंदर इशारात और अहकामात हैं उसमें इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही फहम सही अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِأَوْلَادِنَا